जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण लंका कांड पृष्ठ संख्या 676 से 681 तक। रावण का सुक और सारण को गुप्त रूप से भेजना एवं विभीषण द्वारा उनका पकड़ा जाना और श्री राम द्वारा छोड़ना। श्री राम का संदेश लेकर लंका में लौटकर उनका वापस जाना और रावण को समझाना। आइए श्री राम कथा शुरू करें। उत्पात सूचक लक्षणों के ज्ञाता तथा लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने बहुत से अपशगुन देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, जहाँ शीतल जल की सुविधा हो और फलों से भरे हुए जंगल हो, उन स्थानों का आश्रय लेकर हम अपने सैन्य समूह को कई भागों में बांट दें और इसे विदु चक्रबद्ध करके इसकी रक्षा के लिए सदा सावधान रहें। मैं देखता हूँ समस्त लोगों का संहार करने वाला भीषण भय उपस्थित हुआ है, जो ऋषियों, बानरों और राक्षसों के प्रमुख वीरों के विनाश का सूचक है। धूल से भरी हुई प्रचंड वायु जल चल रही है, धरती कांपती है, पर्वतों के शिखर हिल रहे हैं और पेड़ गिर रहे हैं। मेघों की घटा घिर आई है, जो मांस भक्षी राक्षसों के समान दिखाई देती है। वे मेघ देखने में तो क्रूर हैं, इनकी गर्जना भी कठोर है। ये क्रूरता पूर्वक रक्त की बूंदों से मिले हुए जल की वर्षा करते हैं। यह संध्या लाल चंदन के समान कांति धारण करके बड़ी भयंकर दिखाई देती है। प्रज्वलित सूर्य से ये आग की ज्वालाएं टूट टूट कर गिर रही हैं। क्रूर पशु और पक्षी दीन आकार धारण कर सूर्य की ओर मुंह करके दीनता पूर्ण स्वर में चीत्कार करते हुए महान भय उत्पन्न कर रहे हैं। रात में भी चंद्रमा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते हैं और अपने स्वभाव के विपरीत ताप दे रहे हैं। ये काली और लाल किरणों से व्याप्त हो इस तरह उदित हुए हैं, मानो जगत के प्रलय का काल आ पहुंचा हो। लक्ष्मण, निर्मल सूर्य मंडल में नीला चिन्ह दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर ऐसा घेरा पड़ा है जो छोटा रूखा अशुभ तथा लाल है। सुमित्रा नंदन, देखो ये तारे बड़ी बाहरी धूल सिर से आच्छादित हो हत प्रद हो गए हैं, अतएव जगत के भावी संहार की सूचना दे रहे हैं। कौए बाज तथा अधम गीद चारों ओर उड़ रहे हैं और श्यार ने अशुभ सूचक महाभयंकर बोली बोल रही हैं। जान पड़ता है बानरों और राक्षसों के चलाए हुए शिलाखंडों, सूलों और तलवारों से यह सारी भूमि पट जाएगी तथा यहाँ मांस रक्त की कीच जम जाएगी। हम लोग आज ही जितनी जल्दी हो सके इस रावण पालित दुर्जय नगरी लंका पर समस्त बानरों के साथ वेग पूर्वक धावा बोल दें। ऐसा कहकर संग्राम विजयी भगवान श्री राम हाथ में धनुष लिए सबसे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। फिर विभीषण और सुग्रीव के साथ वे सभी श्रेष्ठ वानर गर्जना करते हुए युद्ध का ही निश्चय रखने वाले शत्रुओं का वध करने के लिए आगे बढ़े। वे सब के सब श्री रघुनाथ जी का प्रिय करना चाहते थे। उन बलशाली वानरों के कर्मों और चेष्टाओं से रघुनंदन श्री राम को बड़ा संतोष हुआ। सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना की यथोचित व्यवस्था की थी, उनके कारण वह वैसी ही शोभा पाती थी जैसे चंद्रमा शुभ नक्षत्रों से युक्त शरत काल की पूर्णिमा सुशोभित हो रही हो। वह विशाल सैन्य समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उससे भार से दबी हुई वसुधा भयभीत हो रही थी और उसमें बेग डोलने लगी थी। तदनंतर वानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना, जो भेरी और मृदंग के गंभीर घोष से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। उस तूमुल नाद को सुनकर वानर युद्धपति हर्ष और उत्साह में भर गए और उसे न सह सकने के कारण उससे भी बढ़कर जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षसों ने वानरों की वह गर्जना सुनी जो दर्प में भरकर सिंहनाद कर रहे थे। उनकी आवाज आकाश में मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से मन ही मन देवी सीता का स्मरण किया। वे भीतर ही भीतर कहने लगे, हाय, यही वह मृग लोचना देवी सीता रावण के कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। मन ही मन ऐसा कहकर वीर श्री राम गरम गरम लंबी सांस खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए समयानुकूल हितकर वचन बोले, लक्ष्मण, इस लंका की ओर तो देखो, यह अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है पूर्व काल में विश्वकर्मा ने अपने मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। पूर्व काल में यह पुरी अनेक शत मंजिले मकानों से भरी हुई भवनों से भगवान श्री विष्णु के चरण स्थापन का स्थान भूत आकाश आक्षादिशा हो गया है। फूलों से भरे हुए चैत्र रथ वन के सदृश सुंदर काननों से लंकापुरी सुशोभित हो रही है। उन काननों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फलों और फूलों की प्राप्ति कराने के कारण वे सब बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। देखो, यह शीतल सुखद वायु इन वनों को जिनमें मतवाले पक्षी चहचहा रहे हैं, भौरे पत्ते और फूलों में लीन हो रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड कोकिलों के समूह एवं संगीत से व्याप्त हैं, बारंबार कंपित कर रहा है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध के शास्त्रीय नियम के अनुसार सेना का विवाह किया। उस समय श्री राम ने वानर सैनिकों को यह आदेश दिया, इस विशाल सेना में अपनी सेना को साथ लेकर दुर्जय एवं पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ वानर सेना के पुरुष व्यूह में हृदय में स्थान स्थित हो। इसी तरह ऋषभ नामक वानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस वानर वाहिनी के दाहिने पार्श्व में खड़े रहे, जो गंत हस्ती के समान दुर्जय एवं वेगशाली हैं। वे कपि श्रेष्ठ गंधमादन वानर सेना के बाम पार्श्व में खड़े हों। मैं लक्ष्मण के साथ सावधान रहकर इस व्यूह के मस्तक के स्थान में खड़ा हो जाऊंगा। जामवान सुसेन और वानर वेगदर्शी ये तीन महामनस्वी वीर जो ऋषियों की सेना के प्रधान हैं, वे सैन्य व्यूह के कुक्षी भाग की रक्षा करें। वानर सराज सुग्रीव वानर वाहिनी के पिछले भाग की रक्षा में उसी प्रकार लगे रहें जैसे तेजस्वी वरुण इस जगत की पश्चिम दिशा का संरक्षण करते हैं। इस प्रकार सुंदरता से विभक्त हो विशाल व्यूह में बद्ध हुई वह सेना, जिसकी बड़े बड़े वानर रक्षा करते थे, मेघों से घिरे हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। वानर लोग पर्वतों के शिखर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ाए। वे उस पुरी को पद दलित करके धूल में मिला देना चाहते थे। सभी वानर युद्धपति ये ही मनसूबे बांधते थे कि अब हम लंकापुरी पर्वत शिखरों की वर्षा करें और लंकावासियों को मुक्कों से मार मार कर यमलोक को पहुंचा दें। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोगों ने अपनी सेनाओं को सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध कर लिया है, अतः अब इस सुख को छोड़ दिया जाए। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महाबली वानर ने उनके आदेश से रावण दूत सुख को बंधन मुक्त कर दिया और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छुटकारा पाकर वानरों से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ सुख राक्षस राज के पास गया। उस समय रावण ने हंसते हुए से ही सुख से कहा, ये तुम्हारी दोनों आंखें बांध क्यों दी गई हैं? इससे क्या तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिए गए हों? कहीं तुम उन चंचल चित्त वाले वानरों के चंगुल में तो नहीं फंस गए थे? राजा रावण के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शुक ने उस समय उस श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार उत्तर दिया।